on this beat. Mona napiga simu pokei, na ukipokea uongei, na ukiongea unafoka sana. Mwenzako napenda gato kukusabai. Uwe kida, kwa nini unautesa ubongo? Uwe kida wa Uwe kida, kwa nini unapenda uongo? Uwe kida wa Kia ulie ipata usinache. Taki wengine vicheche. Kama sumu ni ya kufai nipate. Na kupenda sitaki wengine vicheche. Naona kama nakuzingua kidao. Nakupa pesa na nitupia kidao. Wanapenda ni nagulia kidao. Mwezako najua kumudumia we haya. Niyo kamba kwetu ni bomba la mvua sioge ikopo. Na nimekupenda japo kuwa masikini dada. Hai dada. Ukija utakuta masai, masai. Ukifika ulizia asile, asile. Kiwai kufika utakuta na chai, oh na chai. Usu mapene mwenye unafurai. Wewe, kwani baba na mama walisema ganyuma utapata kimwana na isingo wewe. Kwani baba na mama walisema ganyuma utapata kimwana uje uo. Siyo kama hakuna wakumpata.